और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक कर दी जो अपनी मईशत पर इतराती थी, तो वो उनके घर हैं जो उनके बाद कम ही आबाद हुए हैं और हम ही वारिस होने वाले हैं।